zali kaka na depanse ya yo moko Ngana zali na depasa mwasi na banda Boni ya kongwe nyakanga odie Mangenge o nawe odie Mangenge za kumba na kufa omie Yo zali kaka na depanse ya yo moko Ngana zali na depasa mwasi na banda Boni ya kongwe nyakanga odie Ninho.